सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सुही महला चौथा कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए कुछ बिदर दासी किशन उतरिया घर जिस जाए नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए कुश बिदर दासी सुत किशन उतरिया घर जिस जाए हर की अकथ कथा सुनो जन पाई जिस सहसा दुख भूख सब लह जाए रहा रविदास चमार उस्तुत करे हर कीरत निमुख एक गाए पतत जात उत्तम भया चार वर्ण पए पगयाए नाम दे प्रीत लगी हर सेती लोक शिपा कह बुलाए खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े हर नाम देओ लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुख अठसठ तीरथ तिन तिलक कढ़ाए जन नानक तिनका अन दिन परसे उतरिया घर जिस जाए